د جهاد مینه لی ونی دکړو پزان پسې وسوس پیلنی دکړو پزان پسې مینه لی ونی دکړو پزان پسې وسوس پیلنی دکړو پزان پسې وسوس پیلنی دکړو پزان پسې مینې درد تیر شول زوانا یو نا مینې درد تیر شول زوانا یو نا زار شو قربان دی کړو پزان پسې وسوس پیلنی دی کړو پزان پسې مینې لی ونی دی کړو پزان پسې وسوس پیلنی دی کړو پزان پسې وسوس پیلنی دی کړو پزان پسې مینې ډېر په مینا د پتنګ غوندې مینې ډېر په مینا د پتنګ غوندې اور باندې ستی د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې مینې لی ونی د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې مینې لخپل کور لخپل وطن زینې مینې لخپل کور لخپل وطن زینې ورکتن کی زلمی دکړو پزان پسې وسوس پیلنې دکړو پزان پسې ورکتن کی زلمی دکړو پزان پسې وسوس پیلنې دکړو پزان پسې وسوس پیلنې دکړو پزان پسې مینې رانه ډک د زندانو نکړل مینې رانه ډک د زندانو ټول عمر باندې د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې مینې لی ونی د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې مینې د منصور یاد ژوندې کړلو مینې د منصور یاد ژوندې کړلو شو په دار پانسې د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې شو په دار پانسې د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې مینې لی ونی د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې مینې سرو مرمې وتاسینې نیسو مینې سرو مرمې وتاسینې دومره په مستی د کړو پزان پسې وسوس پیلنې د کړو پزان پسې مینې لی ونی د کړو پزان پسې وسوس می لنګ دې کړو پزان پسې وسوس می لنګ دې کړو پزان پسې مینې د حامد غوندې مېن مېن مینې د حامد غوندې مېن زړه باندې زخم دې کړو پزان پسې وسوسې لنګ دې کړو پزان پسې مینې لیوان دې کړو پزان پسې وسوسې لنګ دې کړو پزان پسې وسوس په لنګ دې کړو پزان پسې وسوس په لنګ دې کړو پزان.